Dolayısıyla zikrullah nedir? Zikr hatırlamaktır. Hocam evet. Şu kelimeyi bin yere yazmak lazım. Aynen. Zikir hatırlamaktır. Aynen öyle. Zikir hatırlamaktır. Zikir Kur'an'ı hatırlamaktır. Aynen zikir öyle. Hatırlamaktır. Hatırlamaktır. Hatırlamaktır. Yani bu kelimeyi duyduğumuzda şöyle bir öncül aklımıza gelecek. Demek ki unuttuğumuz bir şeyler var. Evet. Değil mi? Evet. Geçmişte. Aynen. Aynen. Ne çok şey yani, unuttuk. Eğer zikir hatırlamak ve hatırlatmaksa, unuttuğumuz bir şeyler de varsa, demek ki insan fıtratına işlenmiş, hak edilmiş, taşa yazılmış yazı gibi işlenmiş olan bir takım şeyler var. Yani insan fıtratı John Locke'un dediği gibi tabula rasa değil. Orada fıtrat, yani vicdan aslında, fıtratın yazıları vicdanda okunur. Vicdan, fıtrat yazılarını okuyacağımız şeydir, ekrandır. Vicdan ekranında okuruz fıtrat yazısını. Fıtrat formatının yazısını, fabrika ayarlarını vicdan ekranında okuruz biz. Onun için, bunun için Rum suresi 30. ayeti söyleyeyim bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Onlar bir zahmet bir o ayetle bir merhabalaşsınlar, bir selamlaşsınlar. Bu anlamda Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Evet. Neden zikirdir Kur'an? Kur'an en büyük hatırlatmadır da onun için. Neyi hatırlatmadır? Bir, varlığı hatırlatma. Biz varlığı unuturuz. Yani varoluşçular bu yüzden bir nebze haklıdırlar. Yani gerek işte Nietzsche'yi de varoluşçu sayalım hadi. Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, efendim, bunlar Jean-Paul Sartre, efendim, bunlar varlık unutuldu derken bir bakıma bu açıdan haklıdırlar. Bunun üzerinden Yunan düşüncesine, özellikle de Platon'a ciddi bir itirazda bulunurlar. Bu itirazı kısmen ben de aynen yapıyor ve haklı buluyorum. Yani bu anlamda varlığı hatırlatır, kainatı. Çünkü ayetler aslında işaretlerdir, parmaklardır. Mesela parmak ayı gösterirken aya bakılır, parmağa değil. Öyle değil mi? Evet. Cama bakılmaz, camdan bakılır. Ayetler camdır. Dolayısıyla ayetler aynadır. Gösterirler. Onun için yani malumunuz ayna hem mikroskoplarda kullanılan düzeneklerin en hassasıdır. Hem de teleskoplarda. Yani en küçüklerin ve en büyüklerin görülmesi için, gözümüze yaklaştırılması için kullanılan aletlerin de düzeneklerinin en hassas parçalarıdır. Bu anlamda tıpkı bir teleskopun bir yıldızı veya bir gezegeni veya bir galaksiyi veya bir nebulayı, bir toz bulutunu bize yaklaştırdığı gibi o ayetler de tabiatı bize yaklaştırırlar ve hatırlatırlar. Aa, burada bir yıldız varmış. Aa, 13 milyar yaşındaymış. Aa, şurada bu bir nebula varmış, bu yıldızlar doğuruyormuş. Aa, burada bir toz bulutu varmış. Bundan önce demek ki bir patlama olmuş, bir yıldız kendini feda etmiş ve uzaya saçılmış vesaire. Bize bilgi bırakırlar. Dolayısıyla ayetler de bize hatırlatırlar. Unuttuğumuz, görmediğimiz, es geçtiğimiz, hatta her gün görüp de dikkat çekmediğimiz bu noktada, tam da bu noktada Yusuf suresinin 105. ayetini hatırlayalım. Ne ayetler mucize anlamında, ne ayetler vardır ki yanından gelip geçer.